أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. دا دو آيات مباركان دا سورة بقرة دو سو أتايم أو دو سو يو أتايم آيات ودا شو اسمه تلاوت كرل دا جي ربط دا ما قبل سردادي چه دا مخي چه كم أحكام مرد شروع كري ونخو پنزجر شم حكم چهو أغا دا ربا متعلق دا پنز جرشم و دا شپور جرشم حکم دا ربا متعلق دا احکام تیره دل دا غط غط احکام پا جی که وس ویشتم نمبر حکم دی پا جی صورت بقرک چه دا اغا ابواب البیر سرا شروع سیوی جی نو دا وس و جرشم حکم دی پا جی که علاو تعالی دا س حکم بیانی امحال دا مفلس دا دی یو سړی واقعی ستا پور پر باندې دی تور تراغل او ستا هم هغه مغزه تر د ول ویدل چې نه لرن وستو کې نه دار دی مخې وی خواته نه ګرځي سړی دغه سی په یو پراډو په دغه باندې مشهور نه دی ستا یقین شو شریعت بیا پر تا باندې واجبی وي وس ونه ته مهلت ورکې تر هغه وخت پوری چې پیدا کی ګوره دا خو چې دی دا حکم سو و دیر شم نمبر حکم دلته رب چې د ما قبل سره دا دی خو البته مساله را روانه و چې هغه سیدونو سره سیوی وای هغه سود به پر باندې وای د سود په باره کې الله تعالی دغه پر وایل چې ته خپل راس المال اخستلای سي چې دا د سود حرام والی نازل سو هغه سود نسی اخستای هغه په خوا چې کړي په جاهلیت کې هغه لا نسی اخستای ور پرېښته د اوسه سو خو نو خو بخیر نسی کولای چې د اسلام په دین کې دغه حکم نازل سو شنو اگر اصل مال خو هم چې ول استاسره دي ظلم نکول کیږي مته پر د باندې ظلم کوي چې سود ځنی غواړي نه دې پر تا ظلم کی چې اصل مال در سو وګرځي خدا غم در اصل مال هم بره پر پاتې دلته نو چې اصل مال ځنی اخلي گاګای دار کم دا غوښتم کی د مطالب د مطالبه چې کی د پیسو خاوند دا خو نو بره سوخ کی دی وس ولی خدا په سود پیسې ورکړي اسلام سود پر حرام کی برانه را سړی در لاس څنګه چې ګام یو خاطه ولا کا واقع چې دستی را و نه بس علا پاک د دستی خبره نه ده کې در لوج خصی دی څنګه کې نه در لوج بیا مهلت کول تا ته واجب دی چې په مهلت کې وخت ورکه ودتنو نو علا پاک داس په دې او جر شم کی فرمای و ان کان کچیر و موجود سو دا سړی څنګه زو عسرتن خاوین د تنگلاسی دا کانه په دغه ځای کې کتالیب څوک سیا ورته متوجی دا تمامه کې په زو عسرتن سره خبر خلاص اسول اسم نه غواړي او کنه ساکه لکه د کوپیونو مسلک چې دی نو بیا و ان کان کو دا غریم پوره وړي د ته د غریم توري ور سره حذف دی کدا پوره وړي و څنګه زو عسرتن خاوین د تنگلاسی عسرت و هغه تنگی ته ویل کیږي چې پر سړی باندې د مفجسی د وجراځي ګوره د جنگ د وجه پر د تنګې نه در اغلی چې په جنگ کې ولاړ دی د بل طرف څخه په دلیل کې نه ده پر اغلی پیسان نسته جیب خالی دی نو تنګ لاس دی دغه ته عسرت په شریعت کې په د عربي کې ویل کیږي نو کدا پوره وړي زو عسرتن خاوین د تنګ لاسی او د سختی دی اصلي د عسرت معنی سختی سو خو دلته هغه سختی د مراده چې د مفلسی د وجه سړی ور سره مخ کیږي دا نو بڅ چل کوي نو حکم دا دی فنظره فنظره نو انتظار کول دي د طرف څخه د جپور د خاوند د جپیسو د خاوند دی به انتظار کوي الا میسره تر وخت پوري د چا د فراخلاسي میسره چې بیا د هغه اسانی ته ویل کیږي په د عربي ژبه کې دلته هغه اسانی مراده چې انسان ته د جیب د ډکوالي د لاس ور پیښي جیب چې ډکه بارنو د طبیعت سمې په اسانه کې ژوند کوي سختي په مخ کې نه ویني ولی وخه کده کور ضرورت ما دی پیسې استه کده دوا نور ضرورت ما دی پیسې استه نو دغه اسانی څخه تعبیر الا پاک په میسره وکي دا د پیسو د وجه چې پر سړی راشي نو ته بده ته انتظار وکي وجه تنګ لاس سړی ته تر څه وخت الا میسرتین تر وخت پوری د پراخلاسی چې پر د باندې پراخی راځي دا خ اول حکم درته وای چې به امحال خامخاک رب العزت بل دعوت درکی وان دا خبر تصدقو چې تش ګر سره تصدق وکي خیرات وکي معفورت وکي بره ورته بس چې نه لري زما د خاطر پاته دي چې هغه سود په لاس سره نغري چې هغه ته مې در باندې یې شوه هغه ناروا هغه خو دې الله حرام کړي او ما هغه کنه را له راس المال نه لري چې هغه پیسې مې در باندې دي بس ما بخښه دي ګر سره نو دا که د سود په معاملې کې ستا پر پاتې وروې بخښې هغه سود نه یادي هغه خو نه بخښل کېږي خو الله حرام کړي هغه اصلي مال چې دې ورکړي دي هغه لسی چې موږ لس په پنځلس ده ورکړي دغه چې له ورو بخښه ښه دي یا که د سود معامله نه وي دا هسې دې یو چا ته پور ورکړی دي یا یو شی در سره نیولی دي غنمې وړي وړې وړي پور پر باندې دي ته په وپوهېږې چې نه لري الله وایي تر دې انتظار کولو چې ته ده ته مهلت ورکوې تر دې لا دا خبره ګټوره ده ګر سره ور وبخښه بره ورته زما در بخښه دي کېدای شي په حکم تاسې وسپیدلی یاست د تنګلاسې سړي د پاره اوله اوله خبره کمه ده مهلت ورکړه دا هم ستا ثواب دی وخت ورپورته چې پیدا دې کړې رایه در هغه لا ګټور حکم دا دی باره ورته ګر سره مې در بخښه دي و ان دا خبره تصدقو چې تاسې تصدق وکړي خیرات وکړي دا پیسې ورپرېږدي خیرون دا ډېر ګټور دی له کوم ستاسې دپاره هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې په هغه دنیا کې ښه ثوابونه دونه ډېر دي الله وایي دا زما بنده و مخه یوې خواته نه ګرځېدي نو چې تا د اخلاص کړي د دې جنجاله څخه نو الله خو ارحم الرحیمین ذات دی یوه نیکي چې ته کوې خو ادنا درجه یې په لس نو په دغه ستاسې دپاره ګټور سو په دې دنیا کې هم ستا د ښه ژوند سبب ګرځي دغه سړی چې تا دا پور په تصدق په خیرات کې ورلره ورکړي دا خو تر مرګه ستا ممنون دي حتی د ده کورنۍ ستا احسان مني ستا دپاره معاونو کومکې تمامېږي ستا ژوند په اسانه کېږي ګټور کېږي او په دې دنیا کې دې هم په مال کې برکت الله در اچي نو الله د خیرون تورې وکاروه که تاسې تصدق وکړي دا خبره نو خیرون ګټوره ده له کوم تاسې لره ان کنتم کچیری تسی یاست تعلمون تسی علم لری پا داغ خبر بانی که تسی پویجو پا دی خبر بانی نو برا بدا تصدق وکی نو بدا کارت برا و جا ورول داغ آیات کریمه که و جرشم حکم بیان سو داغ مزمون سو چه اول محلت ورک اول تنگ لاسه تا که و بخش خوشکار سو پس یه رازو دا بل آیات واتقو یوما ترجعون فیه الالله دا دی ربط ما قبل سرداد چې دغه مسلمانانو ته چې نو وسه الله تعالی سود پر حرام کی سود خو د دې په دې دماغ کې دا رقم چې دا د آمدنۍ و د ګټې حاصلول یو ډېره ښه ذریعه وه هی خو الله پاکه د لاس را څه ویست نو په دې کې ورځو کې پریشانی رال دراغه پسې را تیر سه الله پاکه که ته ګلاس و سړی دغه سره به ته دا دوه نیکۍ کې یوه کوې یا خو مهلت ورکړه یا که ډېر غیرتمن یې پسې ورویې بخښه خو په تا باندې هم د مال کم سو دا د بخښونو خبره چې ورته وکړه یعنی انسان ته دوه وامه متوجه سو د الله تعالی د احکام څخه اول دغه چې سود جو پر حرام کی هغه چې پر باندې و دغه ګټلی مال بلې خوړلې ګولا بل هغه آیات نازل شو الله تعالی د مزنی اخله د بالا بوت پیسې ادا خو یو پریشانی سو چې دغه پیسو چې لاس وخت بل پریشانی دلته د انسان ته دا پیښې چې الله وې د پیسې چې ته د وخت ورلره وره په وخت کې مده د پیسو ځند راځي تجاران د پیسو په ځند خورا خوا به یغوی په دوه غنه ټیم کې زنور پیسې په ګټم تا پیسې بنجا چې ولې ماته نه راکې نو خدای خبره بل د تدارکم سوله چې د جسړي د پاره د خوا به دی سو د مؤمن د پاره چې الله پاک خو ځان پیسې یې زګټه په کوم تر ته واده ته وخت ورکه دی نه لري تر هغه چې پیسې راکېر سي حکم در هغه لپس ور سخت برل تصدق چې ور سو وکي باندې دا به خیر ثواب دی دلته د طبیعت نو کې سره کمزوري کیږي رب العزت دغه آیات ورته نازل کی چې دا پر ځان در نه وامه ته د سیورځي ته ورځي چې مخ دی یو خاطه بیا ولا فکر هغه ورځ در پیاد کده کارون ته ګرد اسانه کیږي دا د ګرد احکام په پای کې دا توري ورواچو دغه آیات کریمه یادوم دا دوه سوه یو اچایم ترجمه یې دسه ده واتقو تسو بیرشی یو من د هغه ورځې څخه ګوره دې ترهیب ورلره ورکې هغه سوچ بده تیر احکام او عمل نو کې ریبان نه پریږدي یا مهلت نور لري ورکی یا تصدق نکي علاوه خدا غو راز در پیاد کنه ته دا وجه نکي وتقو و بیرجی یو من د اغه ورځ څخه ترجعون چې تاسو ورګرځول کیږي فيه ته اغه ورځ کې وچات الا الله و الا پاک تو ورځي د الله سره مخ کیږي خدا غو راز ته ته ګور د الله سره چې مخ کیږي الته څه کیږي ثم بیا توفا پردر کول کیږي ثم بیا توفا پراور کول کیجو کل نفس و هر نفس چې دا الله او حضور تراسي ما هغه څور کول کیجو کسبت دا نفس کسب کړیو تر دا ما سره بنو چې زاک شېږي هغه د چې د لې پر دې دنیا کړ دی نو هغه چې برته دوري ورکړي د څه فائدې مثلا پر از کده یو چا ته 0 روپی بخښلی په اخرت زری ورته ورسره دا زری دی دغه دی نو دا د پر غټه کی نو دا مخ عبارت هغه عمل څه دی چې د کړی مراجع جزاء د جزاء د هغه عمل د هغه زری جزاء علاوه زال تدرکو جزاء معنی مقابل بدلای چې ثواب ثم بیا توفا فرور کول کیجو کل نفس هر نفس ته ما جزاء د هغه کار کسبت چې د کسب کړی دی نو الله پاک هغه ورځ په یاد کته پر دی دنیا کم کسب کړ سود پرېږدي کې پرېږدي ام بیا جزاء وینه بدله کې کې نه پرېږدي ام بیا جزاء وینه الله پاک د مفلسه مهلت ور لروار کې ور کې ام بیا جزاء وینه چې هغه ثواب دی کې نور لرو کې فزابې نه اکه په پېژې چې هغه نه لري نو خو ام بیا جزاء وینه چې الله پاک ته تعذيب درکې چې ولې بندانه کې فزابا دا دریم چالو تصدق وک خپل بیا جزاء وینه د تصدق کې نه وکي دا ځکه چې الله نه چې ثواب خو د لاس ووتی دا غلط خو ارمنجل خو بیانو نو په دغه آیات کې دغه د توبې رسول چې دغه اعمال چې په دې کې تاسو دغه کوري چې بیا به زنه غنی چې یا زولا کې د رخصت کیرسم ولا کې جسړي ته مهلت ورکم ولا کې یو رو بخشم الله یو خطات جزاء در کول کې رسومه توفا یو خو یو انسان نه پاتیر وتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون سوق بدا تسراجي كيجو الات بیا چل کی جو سوم تو وفا بیا پر اور کول کی جو کل نفس و ار نفس ما جزاء اغه کار کسبت دی کی سب کړي وهم لا يظلمون وهم دی چې لا يظلمون دی بم سر ظلم نه کول کی دغه خلق سره چې دغه دی د مثال په تور خیرات وکي دا پور بر سره ورو بخشي یا د مهلت وخت ور لره واکي نه د هغه سره ظلم کیږي نه د هغه سره ظلم دادی چې دی ورسره بر ثواب نه چې والا پاک حالت جمع په سي د لا سره سويس کې دلته جم شي نه کړه علاوه دلته ظلم نه کیږي دلته د مسقاله ذرتین حساب کول کیږي ست د هرې نیکي په دې حساب ست نو ته د کوم خو مظلوم سي چې واز ما حق وو خورل سي په هم حال کې د مفلس چې دی دلته د مسلې کتاب ذکر کړی وای د مخلص د مفلس امهار چې دا واجب دی په کوم صورت کې واجب دی چې ستا خپل ځین یقیني تر ووتی چې دا یو خپل نه لري بره به مهلت ور لرو کې حتی په شریعت کې د اسلام په قانون کې هغه سړی بره قاضي ته ورځي د کلی خالګي تصدیق کوي چې قاضي صاحب موږ پیژنو په خدای کې یو په جوړیږي نو په پوسټ کې سکاور ووي قاضي صاحب د ته افلاس خط ور کوي خط ور کې دته افلاس خط وای بره د څه ورڅخه د حکومت خوا ته سې کې چې د شی نه لري پورې وړي حق نه لري چې په عذاب کې دا یو صورت شو بل صورت نو بیا د دې خط خو ورکول سم فلس خصو قرار پر د باندې یو څه د پیسو اثر معلوم سوله یو سړی په پیری سیاره سړی یو څه پیدا کړی دی بیرته او غ سړی هغه چپوري پر باندې دی هغه راځي د دې د مطالبه حق بیرته پیدا کوي چې لکه نو پیسې پیدا کړی درا باندې در څه وخت ځنډه ګوره اخوار دواره مهلت ورکول واجب سو دا په هغه صورت کې چې تاسو سم د یقین کې شي نسته بیا که تاسو ګومان پرال چې شی وسرسته د مطالبه حق لري او کوار دا واره دار کم لړو چټو سړی خلګو بره پیژن دي دا په خدای چې پیسې لري نه ورکی دغه سارم خور دي اکه چې پر باندې ځان دوری وېست کی دا دغه سړی د پاره نه بیا د چپور وړي اریزه پر وکی حکومت کې بوزي حکومت دی بندې کې ولې خدای دې اشتباه لاندې دي د خپل مپلیسی او تنگ لاسین نشي ثابته ولې خلګ ورته وای بره پلان یې کې ساګاډی نشه پلان یې ځکه ته تاسو کور نه لري پلان یې ځکه ته بنګلا نه لري ولې از ما پورونه نه راکې دا شیان پر د باندې پټ پټ ستا خدای منکر دي مګر خلک ډیر په خبر دي درته بیا نو بیا دریم په مساله دا غسوله چې بارہ بنو حکومت دی بنجیک تر هغه وخت به بنجیک سره و به زیری چې د حکومت سر په خلاص وش کېدل لو دی ولا وس اړ خوچ وای رئیس دی وای تر هغه وخت بیا پر د باندې د بند حق ستا چې هغه وخت و رسید د حکومت هم سر په خلاص و درایتم په خلاص شي بابا نست هغه مجلس مش ګمانونه نو واغې د انډوال بنګلا واغې د انډوال مټرو مجلس بتلی وراتلی مشکون درته دي بیا برته به لکی دا غدري مسجه سی اول مهلت واجب کستا یقین کبه دې وخت پر پیدا کی معنا چې یاره تنگ لاسخه ته مسوي دې بس د مطالبه حق لري او کوار دواره مسله شک منه وار دواره بنو بیا حکومت دغه چم کی دی بنج کینو دا مسله چې خلاص سوره دغه د مهلت غه دغه آیات کریمه چې ورواچه او ته قیوم ان ترجعون فيه الا الله دا د سود په مسله کې چې دی دا نو اخرنی آیات د سود مسلې چې دی واجب په سوره بقره کې نه دی په سوره بقره کې او آیات دلته د مثال په تور رسول او سم جو وره د سود په باره کې د 215 آیات مچ راونس پر 201 آیات ختم سوره دا او آیات په سوره بقره کې یو آیات بیا په سوره آل عمران کې راځي یو سلو جرشم آیات په هغه کې د سود مسلې بیانېږي دو آیات به په سورت نساء کې راځي په هغه کې یو سل شپیتم یو سل یو شپیتم آیات دي دوه هلته دي نو چې یو د سورت دغه د سورت آل عمران یو آیات سي دوه د سورت نساء سي درې هغه دي اووه دلته سوه دایې لس آیات نو په ګرد قرآن کریم کې د شکه وتلي چې د سود مسلې په کښې حرامې سي وي هغه لس آیاتونه دي نو الله پاک تقسیم کړي دي یو څه حکمونه یې دغه دي یو څه هلته دي خو دغه چې دي دا دلته چې اوس بیان سوي دي د سورت آل عمران تر هغې دغه تر هغو آیاتو وروسته نازل سوي دي هغه پر د مخه دي نو د دغه سود په اسلام کې سمدم حرام دي او وجه یې دغه د څه چې علما وایي چې دا د ترقي ضد دي دا ملک ترقي نشي کولی ترقي دا معنی چې بل دي نشي په عذاب ته دي ترقي وایي وایي ځینې کسان وایي مفتي محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه په دې باره کې په خپل تفسیر کې خورا اوږد بیان کړی دي که څوک غواړي چې د سود په مسلو سر خلاص کړي دغه چې په دا جهاني سطحه یې څېړلي دي دا مسلې نو د ډېرې ښې څېړلي دي نو ګواکې یو سمدم کتاب ځینې جوړېږي که د دې سیرت څخه را جلا کړي خلاص یې دی دا وایي بروایي زموږ د زمانې دغه دوی چې ځان ته د نوي رڼا خاوندان وایي دی وایي زه خو د نوي رڼا خاوندان نه بولم زه د نوي تاریکۍ خاوندان بولم چې دې نوی جهالت را وړي و دې ملک ته دغه د سود کاروبار دی تا در لاس نسی هو نسب نکی جوړېدلې سودي کاروبار حرام وایي ملک شاته بیا نو دي بیا یې وایي اروپ امریکي و دې ځای ته ته دې ښار ته وګوره خو دغه خلک سود کوي څنګه آباد کړي څنګه ښارونه کړي خلکو ته ته وګوره دی وایي د ده دغه کار چې دی کوي عوام په غولوي وایي د دې داسې مثال لکه سړی چې یو چاته وایي چې وروره ایله مازې د انسان غوښې حرامې کړي دي ادم خوري چې ده چې سړی انسانان خوري دا رقم سړی چې هغه یي داسې طاقت سړی ته ورکوي چې نو مازې نه خورې که نه راځه زه چې د ادم خورو کلي ته بوز د ادم خورو کلي ته چېرته بوتلې بهر نو دا غټ غټ اوږده اوږده خلک دي پنډې پنډې اوږې دي لاس یې لکه د سړي لغته دا رقم د مثال په طور دغانو سره غټ سوی دي نو ده خدا تا ته دې دا سودا در ښکاره کړم مګر دی دا کلی خو واقعي د غونه چاغ دی نو دا هوښیار سړی چې دی بره به د ادم خور ته وایي چې راځه نو زه دې بیا پر نورو کلو وګرځوم نو بیا نورو کلو ته بوزي چې هلته بیا د انسانانو لښونه پراته دي هډوکې پراته دي غوښې د ادم خور وخوړلي دي هلته کلي لوټ کړي دي نو خو یو کلی چاغ دی سل یې لوټ کړي دي د سلو خلکو یې په ژوندو باندې خوړلي دي د خلکو غورمه کړي یې نو ته د هغو خلکو حال هم وپوښته نو ترقی خدا نه ده چې زه دې مړ یم زه دې آباد یم همسایګان مې دې ګرده وژي همسایګان مې دې در کېښېږي څه چې اروپایي هېوادو د امریکا د ایالتونه چې دي دوی چې دا اقتصاد لوړ کړی دي په بغل کې ته همسایګان وګوره هغه د دوی عبید جمریان یې دي په ډوډۍ ولاکه مور دي ځنګلي ژوند اوس هم په دغه دنیا کې کول کېږي دا د عورت پټېدو شی نه لري په دغه دشتو په دا ځنګلو کې نور حیوانات نیسي خوري د خوراکي شی نه لري دا د درسود لاندې کړي دي دا دغه سې بیا شنه کړې په هغو کفایت ونهسو دغه د یو اسلامي ملکوت یې منګولي را اوږدې کړي دي د هر ملک باندې پر دغه سوریه او پر دغه شام او پر دغه سعودي او پر دغه کوی دا ګرده دغه دی د بینکي حسابونه ځینې کشي اوس دغه دی په سعودي کې د پوجونه اچول دي نوم یې د دې ورکړ دي د دې پاکو د ټوله پوج دو چنده تنخواه پر دا حواله کړې ده ځینې کشي اخلاص نه خوري ظلم دي نه هغه غږ کوئ که دا غږ وکړي چې من از ما به ال سي پاکستان چې د هغه رقم سترګې د دښمنۍ په رقم نیولي دي چې څه وخت بیا د غزار کې ظاهره نوم به دوستۍ دي نو مګر راځي په یو رقم چې پر هغه رقم یې ځینې کشي افغانستان یې پر هغه رقم کړي دلته زما یو دوست دی هغه په دا خارج کې اوسېږي نو چې دوی وار د واره راله مال تیشته خو نو د دې خلکو عادت تر معلومېږي نو افغانستان به ښه جوړ کړي د دغه دپاره لږ چې راغلي ده وویل یا نو موږ چې پېژنو دی افغانستان د پولینډ سره برابري په دغه هدف راغلي دي د ابادۍ دپاره نه دي راغلي موږ هلته اوسېږو زه یې پېژنم د امریکا او د ناټو خلک مال پولینډ څه معنی برل پولینډ ته چې ته دا ماج د تیارې څه تاسې چې ور ووځي د ښځو به در باندې شوري چې یوه زه شپه در سره کوم په یوه ډالر ستا سره شپه کوي زنا کوي در باندې عملې بوي نو دا خو د غربته کېږي خو داسې نه دي چې هغه دا رقم دي خو د لوږې دي دغه یې طریقه د معاش ده چې یو مسافر پیدا کړي په هغه باندې پسې چې مانه زنا راسلو کوي ول پراکه یا یو چای را رانیسه بس دا کار کوي ول دی د دغه دپاره راغلي چې افغانستانه څه پولینډ جوړ کړي دغسې هدف دی لري نو اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای دغه خلک دي دا دلیل نه وای چې د دې شایسته شهرونو موږ ته دلیل ګرځي چې دونه ترقی کړې ده کوم شهرونه چې بیا د خاور سره برابر کړي دي هغه دمرا ښکاره کړي چې دا د سود نتیجه ده چې دا شهرونه دغسې در بدره کړي دي دغه انسانان دغسې در بدره کړي دي وای نو دا دغه داسې مثال لري ظاهری خلک په خطا وځي چې هغه شعارونه په ټلویزیون کې ورته داس یعنې کې د ده زړه ولاړسي چې کشتي ما هم سود کړی زما شعارم دا رقم کېږي نو تا ستا شعر هغه وخت دا رقم کېږي چې د غونو ملکونه بیا ته تباه او برباد کې باره کېږي کېدای شي په خبره اوس پوهېدلی یاست او دغه آیات کریمه نو دا چې اوس وقت قیوما ترجعون د سود ده او آیاته چې دلته ذکر شوی دا اخري شو په پای کې دغه ور واچول د اسلام د دین کار دغه دی چې چا ته قوانین بیان کړي بیان کړي یو خدای عمل ته پاره پوج مقرر دی بل دا دی چې پوج نه یي هغه پولیس نه یي هغه د حکومت خوا څخه څاروګر نه یي دغه باطني څاروګر ارض اعلی ورته دی چې دغه ورځ درته ګوري دا داسې یو ښه شی دی دا د آخرت بیر دا عذابونه چې ورته ووایي اسړی چې برای یوازې یم ظلم نه کوي چې یوازې یم د قانون نه اوړي او که یوازې د دې دنیا جرم ورته ګوري برای که د حکومت پولیس نه ودی غلطي کوي یا نه ځینې بیریا دی غلطي کوي لکه زموږ په ښارو کې اوس ولې دا ښارونه در بدره دي هر یو د پولیسو سره مقابله کوي یا قانون نه مراعت یي برای جنجال هم ورسره کوي دا رقم الله پاک وایي چې پولیس ګل سره نه یي دغه ورځې ته راځي چې کوم قوانین ما یې ښه دي زما قوانین داسې مه بوله لکه د یو باچا او د پولیس غې زما قوانین چې دي زه د جګر د دنیا مالک و خالق و متصرف یم زما قوانین دغه څه چې بیا د مسخار زرتین حساب کېږي دا به مراعت یې دا خبره چې خلاص شوه بل خبر دا ده چې دا په قران کریم کې چې دی دغه آیات کریمه دا ورستۍ آیات کریمه دی چې هغه څه سوي دي چې نازل سوي دي دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه دغه نقل سوی ده چې بیا ترجی ورست رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا یو جې شوزي په یو روایت کې راځي په بل روایت کې راځي چې یا نو ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سوی دي نو دا چې دی دغه دوه آیاتو دا ترجمه سول هغه درې مسلې سول نن د پاره چې دی په دغه درس باندې چې بده کفایت وکړو او نور چې دی هغه آیات ډیر وژدې دا چې په سیر روان دي دا په ګرد قران کریم کې دا په سی آیات چې راځي تر دغه غټ آیات نشته په آیت المداینه باندې دی یی چې په شریعت کې چې ارزایات سی وای آیت المداینه آیت المداینه بس طالبان علماء په پیری چې هغه د قران هغه آیات یادي چې حالت د پور د د غریبت مسله ده دغه در ټوله چې په قران کریم کې دی دا پر غټ آیات دي دغه ځای څخه شروع کیږي یا ایه الذین آمنو او ته پر هغه ځای ختمیږي والله بكل شیء علیم پر هغه ځای باندې پای راځي ناغم کدای شي په یو درس و نه ویل شي په دوا یا په درې درس و ویل شي احکام ډیر په کښې کې تقریبا د 15 څخه تر 15 احکام علما ذکر کړي دي دغه آیات متعلق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.